أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. موسیٰ علیہ السلام تو سلام بدعا اکڑا چی اللہ تا فرعون تا داغ سردارانو تا زینت ورکڑے دے مال دولت ورکڑے دے انجام داشو چستا رتا بیدارے نووڑے دو دا خدای توب داوے اکڑا نو اللہ دا مالون تبا کی واشدد علا قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم. اللہ مالون تبا کی وزرن سخ کی چی ایمان رو نڑی ترد عذاب دراتلو پورے. سوال اللہ قبول کو قالا قد اجیبت دعوتکما. اللہ ویل تحقیق سر استانسو دعا می قبول اکڑا دا دوانو خوشرت فستقیما کلکو دریگے پا بیان او دا جاہلانو دا لار تابداری مکوے پاغی پسی مزے اس دا اغب دعا دا پورا کی دو وخراغو. اکما بددعا چی موسیٰ علیہ السلام کڑی وا کمی خیری موسیٰ علیہ السلام کڑی وی دا فرعون او دا فرعونیانو دا حلاکت دبارا اغا وقت دا حلاکت راغو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری وستلمنگ بنی اسرائیل پا دریام باندے بحر قلزم فاتبعهم فرعون نقل گیرو دوی پس فرعون وجنوده او لخکر داغ بغین دا وجد سرکشینا وعدوان او دا وجد دشمنین. تفسیری واقعی مخ کی ذکر دا یاد دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سورہ بقرہ کی ما تفسیری واقعی ویلے ہو بیاروس تم پسر آراف کی لگ ڈیر وضاحت ما کڑے ہو. موسیٰ علیہ السلام تو حکم اشو کلچ دا فرعون ظلمون دا حد نہ وڑے دل آدھرنگی ایمان نروڑو حکم دا رب اشو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا اناصر بی عبادی دا چی بوز بندگان زما کیا دا ستا دت شو احی بیٹ چوتو یا غشیش استا بس دار دا دت شو مخی او کالج بانو سا دت شو لنو. حکم اوشو موسیٰ علیہ السلام تا اناصر بی عبادی چه بوز بندگان زما زی بس دلیز نوس حجرتو کی موسی علیہ السلام د خپل ملګرو سره روان دی ان تر دې چې بحر قلزم ته ورسېدو لوی دریاب دی. دلته فرعون چې وکتل بنی اسرائیل نشته وایي ځای چې ځو د خپلو نشانات موجود و په هغې روان شو. هلته بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام دریاب ته نږدې شو وروسته چې وکتل دشمن را روان دی. تاسو مخکې لوستې وو چې حضرت حضرت موسی علیہ السلام ملګري بنی اسرائیل وایي انا لمدرکون و موسی مونږ خو را گیر کړی شو غرق شو تباه شو مخې ته دریاب دی وروستو دشمن دی که په دریاب ورځو هم تباه کېږو او که ایسارېږو هم تباه کېږو فرعون غم بېده وجلو نه پرېږدي. موسی علیہ السلام تو سلام ته د رب حکم وشو چې دریاب په خپلې همسا سره ووخه. کله چې دریاب بحر قلزم په خپلې همسا په خپلې کونټې سره ووهلو دریاب کې څو لارې جوړې شوې؟ دولس لارې پکې جوړې شوې. او وجه ما ویلې وه چې بنی اسرائیل دولس قبیلې وې او هغوی داسې وو لکه پښتانه پښتونم د یو د بل سره په لږه لږه خبره باندې څه دي تا مخکې لوښی ډک کو ما وروستو ډک کو او ته ولې ما ته دې وکتل او تا ولې ټوخی وکړو او ولې دې غاڼه تازه کړه او ولې دلته روانې په لږه لږه خبره باندې. زمونږ پښتانه هم د بنی اسرائیلو یو شاخ دی ښه ځکه وکه هغوی له د کاڼي نه چینې روانېږي نو دولس روانېږي ځکه د یو بل جوټه وې نسکره. دغرنګې دریاب کې که لارې جوړېږي نو دولس جوړېږي ځکه د یو قبیلې د بل سره نه لګېده. اوس هم داسې لکه که یوسفزی نو محمد زی بدی شي او که محمد زی نو خټکې بدی شي او که خټکې نو افریدی بدی شي او که افریدی وي نو مومندې بدی شي داسې ده که نه ده؟ دا اختلافات په مونږ کې را روان دي. الله دې رحم وکړي. موسی علیه السلام سره د خپلو ملګرو په دریاب باندې واوړېدو فرعون چې کله وکتل سوچې کار ونه کړو که نه عقل یې کار ونه کړو چې دریاب کې دا لارې جوړې شوې چا دپاره دي؟ دا خو ما دپاره نه دي جوړې دا خو د حضرت موسی علیه السلام دپاره جوړې دي. فرعون دلته د عقل نه کار وانغستو او په هغه لارو ور روان شو. کله چې د دریاب منځ ته ورسېدل دی هم او د ده پوره فوج هم دریاب پر الله را خوشې کړو او ټول یې تباه برباد کړو. یاتونو کې د هغې بیان کوي وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده او پورې ویستل مونږ بنی اسرائیل په دریاب باندې ځینې پکې نوي ملګرو ځکه مې دا واقع وویله یعنی دا ما مخکې ویلې ده. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده او پورې ویستل مونږه بنی اسرائیل په دریاب باندې نو را گیر کړل دوی لرا یو لګېدو دوی پسې فرعون و جنودو او لښکرې د هغه بغیان د وجې د سرکشۍ نه سرکشي کولا ځان ته اوچت کتل جره مونږ خو اوچت خلک یو او دا کمتر خلک دي وعدوان او د وجې د دشمنې نه دشمنی داوا چې فرعون ویل رب زیمو د موسی علیه السلام او موسی علیه السلام هغه ملګرو هغې ویل چې رب زموږ الله دی. حتی اذا ادرکه الغرق حتی تر دې پورې اذا ادرکه الغرق کله چې راګیر کو دلر ډوبېدو فرعون په دریاب کې دی او بشورو شوې او ډوبېږي نو قالا ویل فرعون آمنتو ما ایمان رونه دے انہو چی یقینن شان دارے لا الہ الا اللذی چی نشتر بل حاجت روان الا اللذی مگر حغزات آمنت بیہی بنو اسرائیل چی ایمان رونه دے پاغ باندی بنی اسرائیلو وانا من المسلمين او زي ما د مسلمانانو نا الان ایا اوس به ایمان روڑے وقد سید قبل او تحقیق سره نا فرمانی دی کړي و پخوا وكنت من المفسدين او وی طرف ساندیانو نا حتا اذا ادرکه الغرق تر دې پورې کله چې راګیر کو دل رډوبه دو فرعون ته چې پته ولګېر چې ډوبېږم غرقېږم اصحاب یې په خپلو سترګو ولیدو که نه یا ساته دو قسمه ایمان دی ښه الذین یؤمنون بالغیب کې ما تفصیل کړو تاسو یو د ایمان بالغیب یو د ایمان بالمشاهده ایمان بالغیب اوس مونږ الله لیدلی نه دی او زمونږ په ایمان دی ایمان بالغیب دی که پیغمبر مو لیدلی نه دی زمونږ په ایمان دی دغه رنګې جنت جهنم مو لیدلی نه دی زمونږ په ایمان دی قیامت مو لیدلی نه دی او زمونږ په ایمان دی دې ته ایمان بالغیب وای یو دی ایمان بالمشاهده چې یو تن اول ایمان نه راوړي خو چې کله دی په خپلو سترګو باندې ووینو نو بیا په ایمان راوړي لکه کافر ته وایي ایمان راوړه وایي نه خو قرآن وایي کله د قیامت په ورځ هغه سختۍ چې وویني او بیا د جهنم هغه عذابونه وویني نو هغه سوچه کافران به مسلمانان شي وی با آمننا و صدقنا مونگ ایمان روڑو مونگ تصدیق کو ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا یا اللہ خلی دل اکڑل مونگا او خ اوری دل اکڑل مونگا واپس کی مونگ دنیا تا یقیناً مونگ بنی کمل کو سورہ الف لام میم سجدہ کی برش یوشتم سپارہ اس پر دغه وخت کې دا ایمان روړل فائدہ خو به نه ورکوي کنه یاد ساته د الله په دربار کې قابل قبول کوم ایمان دی ایمان بالغیب دی ځکه ایمان بالمشاهده دا تاله هیڅ فائدہ نه درکوي په هغه وخت کې خو باندې یو تن مسلمان شي یو به هم دا نه وایي چې زه مسلمان نیمه ابو جهل به مسلمان شي او فرعون به مسلمان شي خو بیا څه فائده ده فرعون چې کله عذاب ولیدوی هغه مشاهده ورته وشوه چې عذاب خو راغو نو فرعون څه وایي قال اویل فرعون آمنتو ما ایمان راوړی دی انه چې یقینا شان دا دی لا اله الا الذی چې نشته دی بل حاجت روا مگر هغه ذات آمنت به بنو اسرائیل چی ایمان روڑے دے پاغ باندې بنی اسرائیلو و انا من المسلمین او زیم د مسلمانانو ایمان روڑو کنا مشاهده و تا اوشونو ایمان روڑو فرشتی خڑا رو چدکو پا دے خلکی و تا ورکا او تا وی آل آنا آیا اس با ایمان روڑے اس با ایمان روڑے وقد عصیت قبلو او تحقیق سر نافرمانی دکھڑے و پخوا مخ کے دن نمن لو اس منی مخ کے ایمان نروڑو اس ایمان روڑے و کنت من المفسدین او ویت دا فسادیان فساد دی خورولو چی یو اللہ یو الہ موجودو او تا داود الوهیت او د ربوبیت کولا نیاد ساته بغاوت تی جوړولو فساد دی کولو و کنت من المفسدین یو بادشاہ موجودی او بلتن را پاسی و یرد دینا او زو بادشاہ فساد جوڑی که اصلاح را وی او فساد جوڑول غواړي و کنت من المفسدین او ویت دا فسادیان یاد ساته دا غیمان ولا فائده ورنکا اسی دا فیرون سا جی بلوی سان ندا د فرعون عجیب سانه د تو تو ګور دا یو جمله غ په یو صاحبان دی ویل دا لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سام خرابي فرعون دا یو جمله په یو صاحبان دی ویل دا مو خودونه وګد نکړو ویا ساده دا یو نیمټه کې ده دا به وګدې پکې خامخه اوغه دا دومره وګت کړی دی لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دا دومره لوی ساده ده فرعون ایمان راوړې ده خو دغه ایمان ولې هیڅ فائدہ ورنکو د یو نیم ډېر وګد صحیح کړه اشرف القرآن رحمت اللہ علیہ وئی زمونږ استادان یو واقعہ ذکر کوي شیخ په دا واقعہ ویل الله دې پر رحمتونو ولیږي او الله دې زمونږ د استادانو په عمر او علم کې برکت واچي هغه یو فقیر او یو خزوا د کالا بانک سره اوسېدل د دې خزې خاوند به سوال کول فقیر او خزې هم فقیر او سوال به کول د دې خزه چرته بل فقیر سره آشنایی جوړه شو پروګرام جوړ کو چې بس تختو خو چل به څنګه کو څنګه به تختو د فقیر وته ویل چې مونږ برازو د کالا باغ دی سین ته دلته به مونږ بانه جوړو چې لامبو اوس زه به غوپه شم او د جاړو کې باغ طرف ته دروزم تا به جامې روړي ځان سره بس به واچو زه به هغه وتل دا خو آسانه خبره گرمی وا دا فقیر دی خاون ته وی زونه سین ته وی زه چې زوکل اول خاون کو شو ویلام بل جامو ته دی خزه خیال کولو خاون جروت فقیر به دا خزه ور کو شو خزه اوسو کو پیو وه نه او چې اخره کې غو پښو نو بس غو پښو غو پښو په غو پښو غو پکې روانه و روانه و ابلی غاړه ته اوته او خوا جاړی وی پاغه جاړو کیو ته جامې وانچورې ولاړ فقیر وته ولاړ ابل اشنا لاړ دې سړی قتل را قتل چې خزه غو پښو بیا راونه وته چې غي سوري جوړ کې وی راشه غرق شوم تبا شوم خزه مې ډوب شو خلک رانل ټوبونه مو بونی وال خزه چرته غمم خلکم منو کړو ارسو شو چرته دا فقیر د بدو د شامن تو ډیر اسماعیل خان ته تللی دی لمبې ډېرې سرایکې ژبه کې وي ډېر اسماعیل خان ته لمبې ډېرې وي دی هلته تللی دی بازار کې را روان دی سوال کوي ناڅاپه دا بل فقیر سره خپله ښځه ولیده چې خپله ښځې ولیده دی ونه غوخواله ورته وایي وا فقیرنی دم تیری ټوپکی ماری کالا باغ ونج وېړې لمبې ډېرې و فقیرنی ستا سات زه حیران شوم چې خوپه دې ووهله په کالا باغ کې او راووتې په ډېر اسماعیل خان کې اوسه لوی سا دې نه وه شیخ به په دې ځای ویل و فرعون سه لوی سا دې نه ده چې یو عام قاري دا نه شي ویلی په یو سا باندې او ته په اوبو کې غوپه وې او په یو سا تا دا دومره لوی جمله ویلې ده نو د یو نیم سا هغه اوږده وي لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين او زيمه د جماعت المسلمين نه فرعونم د جماعت المسلمين نه دي اوسم پیدا شوی جماعت المسلمين والا یو تن تک مسلمان نه وي یو تن ته مسلمان نه وي او یک مسلمانان یو مونږ نور د ټول کافران یو تم مسلمان نه وي فرعونم امداشو وانا من المسلمين فرشتو ته وی آیا اوس به ایمان روڑی وقد عصیت قبل او تحقیق سره خلاف دې کړو پخوا وکنت من المفسدین او وی ته د فسادیانو نه فلیوم ننجیک به بدنیکا فلیوم پس دا ساتي ننجیک به بدنیکا پوچن زیبانی غرزو مون بدن ستا لتکون لمن خلفکا او پدې ځ بیا علما وجه ذکر کوي علتونه ذکر کوي چې د فرعون دا لاش الله داسې اوچتو ویشتو هغه چپه پې راغو داسې اوچتې وویشتو مردار خوشو خو د مردارېدو نه پس چپه راغو داسې اوچتې وویشتو او غاړې ته یې وغورځولو په اوچت ځای باندې او ټولو ټولو بني اسرائیلو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې فرعون مردار دی او تباه دی. دا د دې وجې نه ځکه چې بني اسرائیل ته نه ډېر زیات یارېدل نه په زړه کې به بیا دا شکو چېره کېدی شي فرعون غوپه شوي او بیا بهر شوي ځکه لوی سای وکړ نو کېدی شي دیم د فقیر نیروري سای اوږدله دلته غوپه والي او بلې غاړې ته ودي نو هغې سره به دا یره وه بیا نو الله ورته وښودو چې د زړونو نه دا یره ختمه شي او دویم دا کله چې د یو تن دشمن دله د ستر ګړوان دی حلاکیږي او تباه کیږي نو د سړي دې زړه ته یو سکون ملاویږي. کله چې بنو قریظه والا حلالول اته سوه ځوانان نبی علیه السلام په اوچت ځای ناست دی او صحاب کرام یو یو راولي ولالیې او نبی علیه السلام بره ناست دی او خاندي خوشحالیږي. اول تم تاسو لوستی وو په سورې بقره کې وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل په خپلو سترګو مو ته کتل چې دشمن هم تباه شو او زړه خوشاله شو. فالیوم ننجیک ببدنک نو په دا ساتي پوچت ځای باندې غورځو مونږ ببدنک بدن ستا یا جوسستا یا لاشتا لتکونا لمن خلفک آیا دیر پارا چی شیط و دپار دا غچا چی رستستان دی آیتن نخا او تروس پوری موجود دی دا کم ملک با مصر کی ندی ما مصر کی دی والله خا نما تو ما غالبن چی سمرو ری دیلون دیوی جرمنی توڑی و دا غزین بیار وڑی کدیسی سا چلی کڑی دیخو خو غالباً چوس په مصر کې پروت دی داغی په میوزیم کې عجائب گر کې باقی دلی چې کیمیکل پیا چی چې هغه وخت نه خرابېږي. څوک فرعون کنه لتکونا لمن یوسف علیه السلام واقعیه ختمه شوه او دې اخره کې وایي دا زلیخه ښځه وو که سړی وو لتکونا لمن خلفک آیا دیر پارا چی شیط و دا پتا چه ہوئے دی لتکونا لمن خلفک آیا دیر پارا چی شیط و دا پار دا چا چی رستستان دی آیتن نخا و این کثیر من الناس او یقنن زیاد دخل کنا ان آیاتنا لغافلون دایتن زمون ناخا مخان ناخا بردی عبرت و تا اللہ پری خود دی چو گر بات سو دا خدای توب داوے کولا در ربوبیت دعوی کولا عذاب دا اللہ چراغو نوٹنگ شو تا لالو تباو برباد شو نو آیا دا دین تو اسم برد ناخلی اسم نا خبری راش زان خبر که کنا ولقد بوانا بنی اسرائیلا او بتا کی زرا زیور کڑو مونگ بنی زیور کو مونگا بنی اسرائیلو تا مبوا صدقین زیدر اختیاو زیدر اختیاو سا اکم وعده چه و سر اللہ کرده و چه دشمن بم دا گوله دا نقطه زیم لیکه دا زن سرخا اوز مبو واسد که نبل رد کچا تپوزو که بیاو پی نپوی که اکم وعده چه و سر اللہ کرده و چه دشمن بم تباکوم او تاسو لب نجات درکوم او دورنگی که تاسو نین استاسو اولاد لب دا زین واپس ورکوم اگه وعده و سر اللہ ریختیا که دشمن تباشو او د دوی اولاد بیا راغلی دی او په مصر کې آباد شوی دی بیا ول الله غزینه ورکړی دی. ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکوم دوی ته د پاکیزونه پاکیزه خوراک به کولو د عزت روټه به خوړو امخ کې خود ذلت روټه وا کافر دشمن فرعون اباد سو زور ورو او دا ټولی غلامان ساتلی وو نو د ذلت روټی به خوړه د شپې به چې تلل نو هر سړي له به داغه برابر روټی ورکا او دغه رنګې کم سالن و کم ترکاري به وه هغه به ورکا د چا دومره اختیار نو چې ځان لې څه شی روړی وو پخکړی وو خوړلی وو ځکه هغه د ربوبیت دعوه کوله کنه چې رب زیم او رزق ز تاسو له درکومه ورزقناهم من الطيبات او رزق می ورکو دوی ته پاکیزونه فمختلفو نو خلاف نکړو دوی حتا تر دې پورې جاءهم العلم چې راغې دوی ته پورا بیان یا راغې دوی ته پوها علم چې کله راشي اسه ټول خلق به یو شانتي خو چې کله علم راشي پوها راشي نو تا ته پته ولګي چې پلان کې زما ملګری دی او پلان کې دشمن دی اکم چې زدیان و نادیان دی ناغی به خلاف شروع کی اوی به یاره دا خبره خو داسې نو پکار که داسې نو داسې کړی و نو ډیره به خو هغه به ضد کوي و من شر حاسد اذا حسد پرونی سبق کې مې ویلي وو فمختلفو نو خلاف نکړو دوی حتا تر دې پورې جاءهم العلم چې راغې دوی ته علم راغې دوی ته پوهه ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصله به وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانو فیه یختلفون په هغه څه کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي هڅه کې چې اختلاف کولو د پیغمبر په حکم کې د الله په حکم کې نه یاد ساته الله به فیصله وکړي فإن کنت فی شک اوس د آیت نمبر 94 نه د دې ځنه تر د آیت نمبر 97 پورې دا کلام کنایتن ذکر کوي څه ذکر کوي کلام کنایتن ذکر کوي د اشارې کلام لوري تا ته ویم او انګورې ته وره همدغه کلام ذکر کوي هر مبلغ د قران ته وایي فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا پس کچری تا پشکی اے مخاطب دا قرآن مِمَّا دا غسنا انزلنا الیکا چرا لگلی جمونگتا تا فاسأل اللذینا نتفوزو کا دا کسانونا یقرؤون الكتابا چی دلی دوی کتاب لرا من قبل کا مخکستانا کرتا پشکی چی قرآن حق دے او کا حق ندے نروان جنو چی چانچا لستے قرآن دا غین تفوزو کا چ قرآن حق دے او کو قرآن حق نہ دے سادہ شک به پخپل د فشی د غرنګ پاغه وخت کې کم د تورات علماء نه دا غین ته پوس او کې چې هغه آیه د قرآن باره کې سوې پیشن وی کو شوی وکړه چې پیغمبر برازي اخیری پیغمبر او یو عظیم کتاب قرآن و مجید به پنازری کې نو کا شک کې نو خیر دا غو علماء نه ته پوس وکړه هغه بره ته وای چې آیه دا پیشن گوئی ټیکو کې ټیک نه و لقد جاءك الحق تحقیق سرا راغلی تا تا الحق پورا بیان میر رب کار طرف درمستانا قرآن راغو دازشو چی پورا بیان راغو فلا اوز دا بل چا بیان تا ضرورت نشتا که وقت وی چی رب بیان بکی گی کین الگ بیان بکی گی الگ دا سن بکی گی نو کوئی چی دا قرآن نبکی گی خوٹکتا او کوئی جنہ دا قرآن نه نکی گی او دا زان نه خبری بکو وی کاکا دی بیان تا دی زمونگی سا جد نشتا پورا بیان موجود دے کنا پورا بیان سنے پورا بیان قرآن دے نو چه بیان کے دا قرآن نوکا کنا فلا تکو نو چه قرآن ورزی نسو بیان کی فلا تکونن من الممترین نو مکی گتا دا شک انکونا په حقانیت د قران کې اے مبلغ ک نور شک کوي نو کوي بخپل کار دي تشکونه کې ګوره ولا تکونن من الذین او مکی غتو دا کسانو نا کذبوا بآیات الله دا ټول کلام کې نایتن دی ښا هر مخاطب د قران ته وای ک نور خلق شک کوي تشکونه کې اوس دویم ولا تکونن او مکی غتان سو دا کسانو نا کذبو بی آیات اللہ چه نسبت دا دروغوی کو آیاتنو دا اللہ تا فتکونا من الخاسرین نو شیبت دا تاوانیانو نا اسے نداغی پشانتے نش مکی گا دا کسانو نا چه نسبت دا دروغوی کو آیاتنو زمانتا فتکونا من الخاسرین نو شیبت دا تاوانیانو نا انور خلق کا تکذیب کئی نو کئی بخپل کارے دے اسے نہ جتا سارا دا پوئی نہ دا قرآن تکذیب ہو کی دا اللہ یو حکم در اغجن کی چیرہ دا سے نو دا سے کپکارو نو دیر بخو تاوانی بشے گو رہے ہیں ان الذين يقيننا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شو په دوی باندې حکم درمستان لا يؤمنون چې ایمان نروړي دوی ولو جاتم ګور الله راغله سم مطلب په پسې د مخ کې موایا ولو جاتم او کچر راشد وی تا کل آیات هر قسم دلیل حتا يروا العذاب الالیم تردی بوری چوینی عذاب درناک دا درد دا طرف حکم ثابت شوئے پوشوئے پہ لگا دونے اتنو میں نے پوشوئے ان اللذین یقیننا کسا حقت علیہم کلمت ربک چے ثابت شو بدوی باندے یا ثابت شوئے بدوی باندے حکم دربستا حکم دربستا سدے چے لا یومنون ایمان نروٹ اگر ولو جاعتهم او کچر راشی دویتا کلو آیتن هر قسم دلیل که هر قسم دلیل او هر قسم معجزه و تا روڑی کنا خویان ساته دا خلق ایمان نروڑی ولی زکر در رب در طرف حکم ثابت شوی ده مهر ولا اللہ و حلی ده ندوی چرتستا خبرم منی او دا ایمان بتر کمی نروڑی حتی تر دی بوری یرول عذاب الالیم چو اوینی عذاب درناک پوشوی پت بانو ایتونو بانی تر دی بوری چی اوی نی عذاب درناک یعنی تا عذاب درات لو بوری تر مرگ مرگ پوری ایمان نروڑی ولی که هر قسم موجزم و تروڑی هر قسم دلیل و تا پیش که بیام ایمان نروڑی زکا چی درم در طرف دا حکم ثابت شوی چی دا خلق ایمان نروڑی مهر ولا اللہ و خلی ره نو حتی یرول عذاب العلیم پا دیزی باندی دوی مواقعی اختتام تورسی دا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چو گورا فرعونیانو تا کل چی سلور مقاصد او نمنل او دا موسیٰ علیہ السلام ملگرتی او نکڑا انجام تی او گورا انجامی سشو اللہ زری لو رسوا کرن ان کا دا موجود مخالفت کئی او دا دی سلور و مقاصد نے انکار کئی دا دی انجام بمداسی لگا سنگ چی دا فرعونیانو انجام ہو رادن کی سبق کی انشاءاللہ واقعی دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم بوایو لیت ترغیبو